तदैक्षता भूष्याम प्रजायेय इति तत्तेज असृजता तत्तेज ऐक्षता भूष्याम प्रजायेय इति तदपो असृजता तस्माद् यत्र क्वच शोचति श्रूयतेवा पुरुषस् तेजस एव तद्धि आप जायन्ते तद्धलन्ते तद्धि तद ही आपो जीवन दृश्याम तब एक क्षत बहुश्याम प्रजाए वह सत निरीक्षण किया इक्षत अधिकरण ब्रह्मसूत्र सांख्य दर्शन के व्रत में कहा कि जगत का कारण प्रधान नहीं है। संकेत कर देंगे भाष्यकार यहां भी वहां के अधिकरण में जो निश्चय है वो उसको मानते हैं क्योंकि वह अचेतन है, चेतन ही उत्पादक हो सकता है और चेतन में ही इक्षण रूपी कार्य संभव। श्रुति के अनुसार इक्षण मुक्ति हेतु एवं इक्षितरणा शब्द, इसलिए इक्षण रूपी हेतु को लेकर के ही वहां पर कहा गया कि प्रधान आदि नहीं हो सकता क्योंकि वह अशब्द मैंने अश्रौत पदार्थ इक्षण रहित ईक्षण के सामर्थ्य रहित जड़ भूता पदार्थ उपादान कारण नहीं हो सकता। तो उसने ईक्षण किया बहुश्याम प्रजाय मैं बहुत हो जाऊं अनेक रूप से उत्पन्न हूं, ये इसका तात्पर्य। तत्तेज सृजता ऐसा संकल्प वाला वह तत्व वह सत ने तेज को सृष्टि किया और वह तेजोपाधिक ब्रह्म ने अब क्या किया तब तेज ऐक्षता यहाँ ये ज्ञापन करता है सबसे मान शुद्ध सत नहीं हो सकता इसे जानकर तो तेज ऐक्षता वेदाधिकरण न्याय से पूर्व में आकाश और वायु को भी लेकर के तदनंतर तेज की सृष्टि मानना और वही इसलिए पूर्व में कारण रूपा सत को लेनी पड़ेगी मायोपाधिक जिसे तेजोपाधिक सत ने किया ऐसे वहां भी तदैक्षत कहने पर भी वहां मायोपरि सत ही इक्षण करता है केवल सत में इक्षण संभव नहीं है। तो उसने भी इक्षण किया तेजोपालिक ने और भी मैं आगे अनेक रूप प्राप्त करूं तब वह जल रूप को प्राप्त कर गया तद अपोसित उसने जल की सृष्टि की और तदरूपापन्न हो गया और आगे आगे जलोपालिक ब्रह्म ने क्या किया तस्माद् यत्र क्वचित् शोचति इसीलिए ही आज भी जहां कहीं भी जो भी पुरुष शोक संताप आदि करता है शोचति शोक करता है श्वेते अर्थात संताप करता है तो क्या होगा श्वेते अर्थात पसीना छूटता है। जब भी वो शोक संताप आदि करने लगता है अवश्य उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है तेजस एव तद्धि आपो जायन्ते उस समय वह उस शरीर के विद्वान तेज से ही मानो उसके जल उत्पन्न हुआ है तत्सत ऐच्छत तत्सत ऐच्छत इच्छां दर्शनं कृत्वा इच्छा किया अर्थात एदार्थ चिंतन किया संकल्प आत्मज्ञा चिंतन दर्शनं कृत्वा दर्शन में देखना अर्थ नहीं लेना है देखने का कार्य किया ऐसा अर्थ नहीं यह दृश्य ज्ञान सामान्य में है चिंतन सामान्य में अतश्च न प्रधानम सांख्य परिकल्पितम जगत कारणम इसलिए सांख्य परिकल्पित जो जगत कारण प्रधान उनका कहना है वह जगत कारण नहीं हो सकता क्यों प्रधान से अचेतन तब गुमा क्योंकि उन्होंने प्रधान को अचेतन कह दिया और सृष्टि इच्छन पूर्वक कथन हो रहा है इदम तो सत चेतनम इच्छित और ये जो सत है चेतन है क्योंकि क्षेत्र का विचार हुआ है तब कथम एक क्षेत्र उसका विचार कैसे था संकल्प कैसे था तब कहते हैं बहु माने प्रभुदम श्याम माने भवेयम प्रजाय प्रकर्षण उत्पद्य बहुत माने मैं अनेक प्रकार से हो जाऊं अर्थात प्रकृष्ट रूप में उत्पन्न हो जाऊं ये उसने संकल्प किया अर्थात क्या है पहले से मैं हूं जो मैं हूं वही मैं अनेक रूप को प्राप्त हो जाऊं, ये उसकी इच्छा है। विद्यमान की ही आधिक्यता का प्रकर्ष केवल यहां पर प्रजा ये बोधित होता है, क्योंकि अहम है ना, अहम रूपेण विद्यमान है ही, और वही अनेक रूप को प्राप्त होना चाहता है, इसलिए विद्यमान का ही अनेक रूपता है, अविद्यमान से उत्पत्ति का असत सद उत्पत्ति अपने आप खंडित हो जाता है। और यहां पर भी प्रकृति में आपको माया को लेनी पड़ेगी, प्रकृति है चा माया यहा एव अधिकत्व, माया एकस्य एवस्तो भूभवनम इति भाव, अर्थात वह जो है अपने अंदर विद्यमान में एकमेव द्वितीय रूपेण विद्यमान कौन है, वो माया है उसके पास। वह भी अब जैसे सांख्य भाषा में कहना हो समभाव में, समसत्ता में विद्यमान, साम्य भाव में, विषम भाव को प्राप्त नहीं, ऐसी जो माया है जो उनके उक्त प्रकृति प्रदान कोई जो जड़ तत्व है, हमारे अभी माया वैसे ही है, चेतन तो है, चेतनाधिष्ठित होकर के चेतन के समान भाषित होता है, अगर वो अपने में विद्यमान एक में अद्वितीय माया को सत्व गुण रजगुण अर्थमुण की जो साम्य अवस्था है उसको भंग करते हुए वह उनकी विषम अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, यही यहां संकल्प का वास्तव है। यथा इसलिए करे मृत घटा त्याग करे न, यथा वह रज्ज्वाल सर्पा त्याग करे न, बुद्धि परिकल्पित न, दृष्टांत में बड़ा सतर्कता पूर्वक करे, जैसे वहां पर भी क्या है कुड़ाल से भिन्न उसके पास एक मृत्यु का नाम की चीज है, और उसके पास विद्यमान उसके ही अधीन में रहने वाला उस तत्व को लेकर के वह घटपटादि अनेक पदार्थों को बना देता है, उसे यहां पर भी ईश्वर स्वाधीनस्थ माया मम माया दुरत्य भगवान कर दी, तो स्वाधीनस्थ उस माया जो एक रूप था उसको अनेक रूप प्राप्त कराता है, जैसे मृत्युगत घटादि आकार को कुड़ाल प्राप्त कराता है, इसको दृष्टांत दिए, फिर भ्रांति है ना, ये वहां तो बाई तो वास्तविक जैसे था उसको पहले दिखा दिया, फिर भ्रांति का दृष्टांत दे रज्ज्वाद सर्पादि आकारेण बुद्धि परिकल्पित, जैसे रज्ज्वादि है वह सर्पादि आकार रूपेण परिणत्व के समान एक ही है वह रज्जु, और फिर भी सर्पादि आकारेण विभिन्न आकार से अनेक आकार से प्रतीत होता है, वह भी क्यों बुद्धि परिकल्पित तथा यहां पर भी बुद्धि परिकल्पित ही समझिए, तब पूर्व पक्ष फट से खड़ा होता है, यदि बुद्धि कल्पित है इस रज्जु में सर्प असत है या अमृतिका में घट असत है, उसी प्रकार से जगत भी असत ही रहेगा, असदेव तरी सर्वम यद गृह दे रज्जु सर्पाद्याकार, इस रज्जु में सर्पाद्याकार जो ग्रहण किया सर्पादि है वो अत्यंत असत ही हुआ करते हैं, उसी प्रकार से जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे घटपटा सारा जगत संसार ये सब कुछ क्या है असत ही होना चाहिए, चिन्ह ऐसा नहीं कहना, सतएव द्वैत भेद अन्यथा अग्रीय मानता ना सत्ता, तो सत को ही द्वैत भेद से आप अन्यथा ग्रहण किया है, अतः उसमें सत्व निश्चित हो गया, जो कारण में रहेगा वो कार्य में जरूर जाएगा, मायावचन चेतन हम केवल माया को नहीं ले रहे ना, मायावचन चैतन्य इस रूप से दिख रहा है उसी चैतन्य से भाषित हो रहा है, अतएव जो है वो सत जो था मायावचन चैतन्य में वो इस जगत में भी आ गया, इसे मृतिकात्व जो मृतिका में है वो घटपटादि में है, लेकिन विलक्षणता क्रांति में क्या है रज्जु की जो रज्जुत्व वो सब में नहीं आता, जान के तो दृष्टांत दे रहे हैं एक जगह अनिश्चितत्व दिखाने के लिए और दूसरा मिथ्यात्व दिखाने, असत होने एक अलग चीज है मिथ्या होने एक अलग चीज, असत कहना अलग बात है और मिथ्या कहना अलग चीज है, मिथ्या का लक्षण इसलिए सद सद विलक्षण कर सद सद विलक्षण होता हुआ जो अनिर्वचनीय तत्व है उसी का नाम मिथ्या, इसीलिए असत नहीं कहना मिथ्या कहो ठीक है असत कहना कराते, असत जो होता है वो अधिक जिसकी किसी भी काल में सत्ता ही नहीं, खत पुष्पादियों को असत काल, और यहां पर ऐसा नहीं है व्यवहारिक काल में आपकी सत्ता स्वीकृत है और जो में भी देखे हुई जो सर्प भ्रांति यावत काल पर्यंत है तावत काल पर्यंत उस सर्प दर्शन से जन्य भय कंप सब कुछ होगा। और वह भ्रांति, अब इसलिए हमने बहुत पहले भी एक दृष्टांत सुनाया था कि मध्य प्रदेश में घटी हुई घटना है, छप्पर बांधने वाला वो छप्पर बांध रहा था और बांधते बांधते उसको चुप गया, चुपते रहता है, जब छप्पर बांधते चुपता तो है ही है ना, वो उसको सीख जैसे होते हैं तो वो चुपेंगे, इतना ऐसे सोचा वो चुप गया है और उसके पीछे सांप था उसको भी उसने बांध रहा था, उसको मालूम है नहीं किसी भी सांप है और सांप ने उसको काटा इसे भी कुछ भी पता नहीं, वो ऐसे बांध करके चला गया। बड़ा आश्चर्य की बात है वहां घटना में, वो जहर उस पर चढ़ी, ये कैसा हुआ समझ में नहीं आता। उसके बाद में दूसरे छप्पर चढ़ाते हैं, वहां की पद्धति ऐसी उसे फिर चढ़ाते फिर चढ़ाते, चार पांच बार हो गया नीचे, इस जब कीड़े पड़ गए नीचे वाला जब छप्पर जब टपकने लग जाता है तब क्या करते हैं सबको उतार देते हैं, फिर दोबारा चढ़ाना चालू करते हैं। जब सबको उतार के अलग अलग कर रहा था तब उसको अमृत शांति था, अब वो उस दिन तो याद किया उसने शायद उस दिन जो काटा तो यही हो सकता है, जो हमने सोचा भयंकर चुभा, भयंकर चुभा नहीं था इसने ढसा। अब ऐसे उसके मन में जहा आया तुरंत पता नहीं कहां से भय घुसा और जहर चढ़ गया और कुछ घंटों के बाद उसकी मौत। विचित्र भ्रांति है ना ये, वो सब पहले सर्प काटे ने पर भी वह सर्प काटा नहीं है जब तक सोचा था तब तक बिल्कुल सुस्त था, बाद में जैसे उस मन में आ गया तो खत्म हो गया। इसे भ्रांति से देखिए उसका भ्रांति ज्ञान सुदृढ़ था, वो जहर तक उसका यथार्थ ज्ञान इतना परिपक्व हो जाता और भी ज्यादा कि तत्काल असर कर जाता। इधर से यहां पर भी है ये भ्रांति जैसे बुद्धि परिकल्पित जो कह रहे थे उसको लेकर विचार चल रहा है ना, इधर सतो अन्य स्वतंत्र है ना, सतएव द्वैत भेदेन अन्यथा गृह्यमाणता, सत को ही आप द्वैत भेद के द्वारा अन्यथा ग्रहण कर चुके हो, जैसे मिथ्या को ही मैंने मृतिका को ही हमने क्या किया घटादि आकारेण अन्यथा ग्रहण कर दिया, द्वैत भेद क्या है ना घटा दिया था तो आकारेण अन्यथा ग्रहण हो गया, लेकिन अब हम मिट्टी लेकर नहीं बोलते हो उसे घटा करके बोलने लग गया, अतएव फिर भी वो घट क्या है असत नहीं है ना। उसी प्रकार से जगत भी सत से अलग करके आपने उसके कार्य रूपेण आपने जगत को जो ग्रहण किया द्वैत भेद से वो अन्यथा गृहमाण होने पर भी वो असत नहीं होता, कसचित क्वचित इति गुरुवा, किसी के प्रति किसी भी काल में वो असत नहीं होता। दृष्टांतिकस्य दाष्टांतिकस्य वा नासत्वम् इत्यर्थः, दृष्टांत घटादि भी असत नहीं है और रज्जुवादि भी मेधिका सर्पादि भी अत्यंत असत नहीं है, न घटादि असत है न सर्पादि असत, यदि सर्पादि सत होता तो उसको कोई भय आदि नहीं होता। और दास्तांतिक में इसी कारण से जगत को भी हम सत्य निश्चित तत्व मान लेते हैं, यथा व्याख्या कर यथा सतो अन्य स्वतंत्र परिकल्प्य पुनः तस्य प्रागुत्पत्ति प्रध्वंसाच्च उत्तरोर्ध्वम असत्तम ब्रुवते तार्किकाः, न तथा अस्माभिः कदाचित् क्वचिदपि सतो अन्य अभिधानम अभिधेयं वा वस्तु परिकल्प्यते। जैसे नैयायिक लोग सतो अन्य स्वतंत्र परिकल्पिया, वो लोग क्या मानते हैं सत से भिन्न वस्तुएं मानते हैं, जो सत्व मान रहे हैं शुद्ध सत्ता बोलते हैं वो लोग, उसमें जाति विशेष मान लिया जो द्रव्य गुण और कर्म तीनों में व्याप्त है और वह द्रव्य आदि से भिन्न है, अर्थात सत्ता से अत्यंत विलक्षण एक द्रव्य को परिकल्पना करते हैं, गुण की परिकल्पना करते हैं, कर्म की स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके क्या कहते वो उससे भिन्न वस्तुअंतर परिकल्पना करके और कहते वही उत्पत्ति से पहले वो द्रव्य क्या था घट, उत्पत्ति से पहले घट प्रागव था घट नहीं था, उत्पन्न विनाश अंतर क्या कहते हैं अव्यव भाव को प्राप्त हो गया असत भाव को प्राप्त कर गया घट प्रध्वंस हो गया, अतः के बीच काल मात्र उसकी सत्ता मानते हैं पूर्वोत्तर काल उसको सत्ता से संबद्ध नहीं मानते। तस्य प्रागुत्पत्ति है और प्रत्यंगाच ऊर्ध्वम्, उसी द्रव्यादियों का जो वस्तुंतर रूपेण सबसे भिन्न वस्तुंतर रूपेण जो स्वीकार किया हुआ द्रव्यण कर्म आदियों को उत्पत्ति से पहले और प्रध्वंस के अनंतर काल में असत्तम ब्रुवते तर्क कहा, असत रूपेण ही तर्क लोग स्वीकार करते था तथा न अस्माभि कदाचित क्वचिदपि सतो अन्यत्र विधान उपदेव वस्तु परिकल्पित है। उस प्रकार से हम लोग जो है कदाचित क्वचिदपि किसी भी काल में किसी भी देश में हम सबसे भिन्न कोई अभिधान या अभिधेय बुद्ध कोई वस्तु को हम स्वतंत्र सत्ता वाला स्वीकार करते ही नहीं है। अतएव उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति के बाद में उनकी किसी की असत रूपता की प्राप्ति असंभव है, सदा सदा सदरूप ही रहते हैं। सदैव नु सर्वम अभिधान अभिधीयते च यद अन्य बुद्धिया, इसीलिए जो कुछ अन्य बुद्धि से भी अभिधान कथन करते हैं सर्वम अभिधानम अभिधीयते च, जो कुछ भी अभिधान है और अभिधेय मैंने अभिधान का अभिधेय बुधा वस्तु कर्मणी में है अभिधीयते, अभिधीयते शब्द यहाँ कर्मणी में अर्थात नाम और नामी, जो कुछ भी हम अन्य बुद्धि से प्रयोग कर रहे हैं तो वे सब क्या है सत्येव, जो सत्य वो अभिन्न है अर्थात वे लोग स्थिति काल मात्र में सत्ता विषय तत्व सत्यत्वम वो स्वीकार करते हैं। हमारे असत्य प्रसंगा नहीं तो क्या समस्या होगी, हमारा जी असत्य क्या तो किया जाएगा, इसलिए क्या करते हैं सामान्य आदि को नित्य बनाए रखने के लिए, सामान्य विशेष समवाय को नित्य बनाए रखने के लिए उनको कहना पड़ता है द्रव्य गुण कर्म से भिन्न ये चीजें हैं और सत्ता से भिन्न द्रव्य गुण कर्म है और उत्पत्ति से पहले असत था नाश के अंतर भी असत रहेगा, केवल उत्पत्ति काल में सबसे विशिष्ट होने से सत्य हो जाता है, ऐसे उनका कहना हम उसको नहीं मानते हैं क्योंकि उत्पत्ति स्थिति काल में ही नहीं बल्कि स्थिति के पूर्व काल में भी सबसे विशिष्ट है, स्थिति के उत्तर काल में भी सबसे विशिष्ट ही रहता है, एक अवस्थान्तर विशेष मात्र ही मान मैंने घट अभी जैसे वर्तमान काल में घट स्वस्वरूपेण सत्ता विशिष्टता हो रखा है तथा तदरूपेण पूर्व काल में भले ही नहीं था लेकिन अन्य रूपेण पिंड रूपेण मृतिका रूपेण चूर्ण रूपेण विद्यमान था, उत्तर काल में भी कपालिकाली टुकड़ों के रूप में यहाँ पे चूर्ण भाव कर दो वापस चूर्ण भाव में रूपेण विद्यमान ही रहता है, अतः सदा ही सत्य संबद्ध ही है चाहे अभिधान हो चाहे अभिधेय हो। यथा रज्जुरेव सर्पबुद्धिया सर्प इति विधीयते, जैसे रज्जु को ही हमने क्या कर दिया सर्प बुद्धि से सर्प कर दिया, सर्प कोई अलग वस्तु है नहीं। यथा वह पिंड घटादि मृदो अन्य बुद्धिया पिंड घटादि शब्द विधीयते, जैसा मृतिका को भी हमने पिंड घटादि मृत से अन्य बुद्धि करता हुआ पिंड घटादि शब्दों के द्वारा पिंड घटादि वस्तुओं का कथन कर लेते हैं। लोके रज्जुवे के दर्शनांत तो सर्व विधान बुद्धि निवर्तित है, लेकिन इसी लोक में जो ऐसा व्यवहार कर रहा है वही व्यक्ति को जब रज्जु का विवेक हो जाए तब न सर्प रूप वस्तु रह जाता है न सर्प रूपी वस्तु से जन्य जो ज्ञान है शब्द आदि से वह ज्ञान भी नहीं रह जाता है। सर्प और सर्पाभिधान एवं सर्प बुद्धि इसे द्विवचन है, सर्पाभिधान और सर्प बुद्धि दोनों ही निवर्ते थे तथा यथाच और दूसरा मृत विवेक दर्शनानि, इधर मृत विवेक को करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को घटादि शब्द बुद्धि तद्वत घटादि शब्द और तजन्य बुद्धि दोनों ही निवर्ते थे, अन्वय कर लेना तद्वत ठीक उसी प्रकार से सब विवेक दर्शिना सत्य को विवेक करके दर्शन कर लेने वाले के प्रति अन्य विकार अन्य जो जगदाकार विकार है इस विकार का शब्द जो कि विधान अतजनि जो बुद्धि दोनों के दोनों निवर्ते थे दोनों निवर्त यथो वाच निवर्तन जब प्राप्त मनसा सही, इसलिए प्रमाण दिया क्योंकि जो है जहां पहुंचने के बाद वहां पर जो है न वाणी न मन के द्वारा कोई चीज को ग्रहण आप कर सकेंगे। अनिरुक्ते अनिलेने इत्यर्थः वह निर्वचनीय नहीं है वह आशय रहित भी है अर्थात जो है कार्याद्याकरण जब निर्वचन करते हैं वो भी वास्तविक नहीं है और कारणादि रूपेण वो आश्रय कहते हैं वो भी उचित नहीं अर्थात कार्य और कारण उभय से रहित स्वरूप है वो, अतएव ये सब केवल आपका अपनी ही परिकल्पना से दिखाई दे रहा है। इसमें इत्यादि से आदि से क्या लेना, अन्य देवतीता अथवा विदिता तदि इत्यादि जो है श्रुति के उपनिषदों को भी लेना है। इसी के बारे में बहुत सुंदर ढंग से वहां योग वासिष्ठ का श्लोक बहुत सुंदर बोला है। यदस्ति यद भाति तदात्म रूपम नान्य तो भाति न चान्यदस्ति स्वभाव संवित प्रतिभाति केवला ग्राह्यम ग्रहीते तिमृशैव कल्पना। ये दिमाग में ठोस बैठ जाए तो सारी भ्रांति खत्म हो जाएगी। एक हेट बैठ गए बारम्बार आता है, ये कहां से आ गया, जगत कैसे हो गया, संस्कार कहां से, वासना कहां से, अविद्या कहां से आई, बुद्धि कैसे परिकल्पना कर गई, परिकल्पना से पहले बुद्धि स्वयं भी परिकल्पित ही है और बुद्धि के परिकल्प सारा जगत कहां लेते हो, उल्टा पलटे कैसे काम समझ में नहीं आता है। कई लोगों को ये समस्या खड़ी होती है जिसके कारण से हम लोगों को सक्ष अनादि समझाने के लिए कहना पड़ा, माया अनादि है, अनादिकाल तेरी बुद्धि चली हुई है और वह तेरी बुद्धि तेरी आत्मा में क्या कर रही है, इसलिए सब परिकल्पना कर रही है, तो कहना पड़ जाता है। वास्तव में यह रस्ति तद्भाग जो है वो भाग और वो क्या है, वो तदाप यदस्ति तद्भाति तदात्म रूपम नान्यत्त तो भाति न चान्यदस्ति। नान्यत्त तो भाति उससे भिन्न कुछ भाषित होती हो ही नहीं सकता है। नान्यत्त तो भाति जैसे विभिन्न आकारों में आपको भाषित होता है, जब आप को मेलाओं में वगैरह में चले जाओगे वो लाइटों का चमत्कार देख सकते हैं, नहीं हाथी घोड़ा पाथी पता नहीं क्या क्या दुनिया और बना देते बल्बों में, वो दौड़ रहे सारे ऐसे दिखता है, विभिन्न आकार बना देते हैं। अब आजकल तो ऐसे भी बना दे, नाचते हुए भी दिखते हैं, नहीं डांस वाला बनाते हैं, वैसे चीज बना दिए हैं, वैसे वो बिजली दौड़ता है तो लगता है कि वो नाच रही है, कोई एक से एक कलाकारिता बना रखे हैं। वास्तव में क्या है वहां पर, क्या कोई नाच रही है, क्या उसे दौड़ रहा है, केवल बिजली ही तक तद रूप में भाषित होने के और कुछ नहीं है। उन उपाधियों को आश्रित करता हुआ बिजली जो है अनंत रूप में भाषित होता है। इसलिए यहां पर भी कहते देखो नान्य तत्व बाति उससे अन्य कुछ भाषित नहीं होता, न चन्य दृष्टि क्यों नहीं भाषित होता, क्योंकि उससे अन्य है ही नहीं कुछ, हो तब ना अन्य कुछ अलग से दिखाई भी देवे। न चान्य दस्ति यदस्ति तद्भाति तदात्म रूपम नान्यत्त तो भाति न चान्य दस्ति स्वभाव संवित प्रतिभाति केवला। स्वभाव संवित मने जो स्वप्रकाश भूता जो ज्ञान है ना, वही प्रतिभाति केवला, वही भाषित होती रहती केवल। ग्राह्यम गृहीते तिमृशैव कल्पना, ग्राह्यम और गृहीता ये जो भेद ग्राह्य ग्रहिता है तो ग्रहण भी हो गया क्रिया, ये जो त्रिपुटी ये मृषैव कल्पना जो व्यर्थ कल्पना बीच में टपक पड़ा है, ये मुख्य सिद्धांत यहां पर संकेत कर दिया है भाष्यकार ने कि कहते वाक शब्देन विधानम मनस शब्देन विधियो उच्चते। ये जो यथोवाच निवर्तन तक प्राप्त मृषा से जो दिया गया है या वाक शब्द से अभिधान सामान्य वाणी से तत्पर नहीं लेना, अभिधान सामान्य और मन से लेना ज्ञान सामान्य, अर्थात शब्द और शब्द जन ज्ञान ये दोनों ही पुस्तक से निवृत्त हो जाता है, इंद्रियवाचक शब्दों से उसके कार्य को ले लेना शब्द और ज्ञान। एवं इच्छित्वा इस प्रकार से इच्छन करके तत् तेजो असृजता तेज सृष्टवत भवती, वह तेज का सृष्टि किया अर्थात तेज रूपेण भाषित हो गया। तस्मादात्मन आकाश संभूति थी, अरे तैत्र उपनिषद में तो आपने कहा है वह है आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है श्रुत्यंतरे और आकाशाद वायु, और उसके अंतर का उसी श्रुति में आकाश वायु हुआ तथ तृतीय तेज श्रुतम, और तृतीय स्थान में तेजोत्पत्ति का श्रवण हुआ है। यह कथम प्राथम्य तस्माद एव तेज सृजते, और यहाँ सर्वप्रथम उसी आत्म तत्व से तेज की सृष्टि कैसे कथन किया, अतएव आकाशमिति, और उसी आत्मा से पहला आकाश उत्पन्न होता कहा था। दो वस्तु में प्राथमिकता कैसे हो सकता है, एक ही वस्तु से उत्पन्न, एक तत्व से उत्पन्न दो वस्तु हैं, और दोनों में प्राथमिकता हो जाए, यह हो नहीं सकता। जुड़ गए बच्चों में भी एक पहला और दूसरा दो चार मिनट बाद ही होता है, करने के लिए जुड़ गए है ना, एक घर से पैदा से जुड़ गए कर दिया, नहीं एक साथ थोड़े बार आ गए, एक साथ तो बार आ ही नहीं, मां मर जाए तो भले आ जाए, नहीं तो नहीं आ, तब भी मुश्किल है। वो तो माँ का पेट को फाड़ फूड़ के आ जाते, कौन रिश्चिक के बच्चे कभी गड्ढे बाहर दिखने लग जाते, एक एक करके लाइन से नहीं आते हो, गड्ढे प्रकट हो जाते, क्यों माँ के पेट को फाड़ देते, और फाड़ दिए फिर क्या रहेगा, सर आकाश में हो गया, इसे सब इकट्ठे हो जाते, ऐसे कोई माँ का पेट फाड़ते थोड़ा आ रहा, इसलिए जो है क्रमश ही है, इसे पूर्वोत्तर काल हो सकता है, दो में एक साथ प्राथमिकता नहीं हो सकती, इस पर विरोधी बात हो जाएगा, इति विरुद्धम नैष दोष, अर्थात यहाँ अनेक दोष दे दिया, एक दोष है उभय उभा में, दो में प्राथमिकता, और तीसरा परस्पर श्रुति विरोध, दोनों में प्राथमिकता भी है, और एक श्रुति ऐसा कह रही है एक वस्तु में प्राथमिकता, तीसरे वस्तु में तृतीयत्व, दूसरे में तृतीयत्व लिया, ये भी है तृतीयत्व प्रथमत्व एक ही में, एक श्रुति कह रहा है तेज तृतीय है, और दूसरी श्रुति कह रही है तेज प्रथम है, अर्थात एक ही तेज में तृतीयत्व प्रथमत्व उभय आ गया ना, विरोधी तत्व आ गया, और एक जगह आप कह रहे हैं यह तेज वायु रूपा कारण से पैदा हुआ, दूसरी जगह कह रहे हैं सत्र रूपी कारण से पैदा हो गया, अर्थात दो भिन्न कारणों से एक कार्य पैदा हो रहा है, ये भी विरोध है ये भिन्न कारणोत्पत्ति, अलग अलग श्रुति ने इस तेज को भिन्न भिन्न कारणों से उत्पत्ति कथन कर रही है, यह तीसरी विरोध दो में प्राथमिकता, जो भाष्यकार ने संकेत किया है इन चीजों को ग्रहण कर लेना, दो में प्राथमिकता भाष्यकार स्पष्ट बोल चुके हैं है ना, उसी से वही उसी से, और कारणों को बता दिया तेज से वायु से सृष्टि और सब से सृष्टि माने भिन्न कारणों से सृष्टि, और एक में प्रथमत्व दूसरे में तृतीयत्व, ये भी दोष संकेत कर दिया है भाष्यकार ने, इसलिए अनेक विरोध यहां पर भाष्यकार लक्षित कर दिए, तब सिद्धांत में कहते नैष दोष आकाश वायु सर्ग अनंतरम तक सब तेज सजेती कल्पना उपपत्ते है, आकाश और वायु के सृष्टि के अंतर या सत्य का जो है ना सत्य तेज की सृष्टि हुई है ऐसी कल्पना करना उचित होता है, क्योंकि तत्व तो समन्वया समस्त परिस्थितियों का एक वाक्यता करने में कोई आपत्ति नहीं है, एक वाक्यता करता हुआ इनको जोड़ लिया सकता है, इसको जब वेद अधिकरण में निर्णय दिया था, अथवा अथवा तीन व्यवस्था देंगे आप, तीन व्यवस्था देने वाले, एक तो तत्व संवाद ग्रह जोड़ लो समाप्त हो गया बात, अथवा अविवक्षित सृष्टि क्रम, अतः यहां पर सृष्टि का क्रम बताने में कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, यहाँ लक्ष्य दो चीज है, एक सदैव दमग्रह शुरू किए ना इसे सब कार्यवाद दिखाना विवर्तवाद को स्थापित करना, और दूसरा पंचीकरण को उपलक्षण करना, यही हमारे यहाँ दो लक्षण है, एक सब कार्यवाद की सिद्धि वे करें अविवक्षित यह सृष्टि क्रम, यह सृष्टि का क्रम विवक्षित है नहीं, सत कार्य विदम सर्वम अतः सद एकमेव द्वितीय मित्येत विवक्षित मृदादि दृष्टांता, मृदादि दृष्टांतों के साथ कथन करना करता हुआ सब कार्य ही समस्त जगत है, अतः सत एकमेव द्वितीय मित्यादि से विवक्षित है बात न समझनी चाहिए, अथवा तीसरा चलो ये भी नहीं मानना चाहते हो त्रिविध करण से विवक्षित तेज बनाना में सृष्टि माचष्ट है, लोक में हम जो भी चीज देख रहे हैं वायु और आकाश का प्रत्यक्ष को समझ नहीं पा रहा है, यानी इतना तो सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्रत्येक वस्तु में तीन चीज है जल पृथ्वी और हर चीज जला दिया जाता है, इसका मतलब उसकी अग्नि जो अंदर छिपा हो प्रकट हो रहा है, और हर चीज गल भी जा रहा है, इसे स्पष्ट है कि बस जला जली भी है वो, और हर चीज पर ठोस बड़ा जब देखते व्यवहार करते तो भारतीय हो ही, इसे लोक का अनुवाद करके कृत करण को कथन किया, और उसे उपलक्षित में करना है पंचीकरण को, ये तदर्थ यहां पर आरंभ हुआ है। ये तीन व्यवस्था भाषा अथवा वो अथवा अलग छिपाए गलत अथवा एक अविवक्षित ये सृष्टि क्रम सत्कार सर्वमता सदैव कमेवादित दृष्टान्त अथवा तीसरा पक्ष में करने से वक्षित होता है तेज बनना सृष्टि सृष्टि लोकानुवाद करते हुए त्रिविध करण या कथन करना इष्ट था अतएव तेज अपहरण तीन की सृष्टि कथन करके उनका त्रिविध करण समझा जाता है। अच्छा और कहते हैं कि देखिए तेज यदि प्रसिद्धम लोक है नीचे दिया है वो पंचीकरण उपलक्षणा आनंदगिरी में आप देख सकते हैं न चैव पंचीकरण अवक्षित विधिवाच्य तो वही कहीं से श्रुतियों में पंचीकरण ही नहीं गई ऐसे नहीं कहना भूतत्रय सृष्टि श्रद्धा श्रुत्यंत्र सिद्ध आकाश सृष्टि उपलक्षण त्रिविधकरण श्रुतिया पंचीकरण उपलक्षण जैसे ये श्रुति अन्य श्रुत्यंतर में कहा हुआ आकाश सृष्टि को उपलक्षित कर दिया उसी प्रकार त्रिविधकरण श्रुति भी पंचीकरण का उपलक्षण कर देता है। तथा श्रुत्यंत्र सिद्ध और आकाश वाय तेज प्रवेश अंतर्भाव विप्रेत्य लघु उपाय सर्वस्व सन्मात्र तो मंतव्य मिति मनवाना श्रुति स्त्रीकरण एव आचक्षाण तद अनुरोधेन त्रयाणाम एव सृष्टि माह इसलिए श्रुत्यंतर सिद्ध आकाश और वायु है उसको तेज प्रति में ही अंतर्भाव कर लिया तेज में ही अंतर्भाव करके लघु उपाय सर्वस्व संक्षेप में कथन किया सृष्टि को और क्योंकि मुख्य लक्ष्य क्या है त्रिविधकरण इधर सृष्टि का विस्तार से कथन करना इष्ट नहीं था अतः सबको लघु उपाय सर्वस्व सन्मात्र तो मंतव्य सभी का सन्मात्र रूपेण कथन का मनन करनी चाहिए इति मनवाना ऐसी मानती हुई श्रुति त्रिविधकरण को ही कथन करना मुख्य लक्ष्य मान करके उसी के अनुरोध में त्रयन का ही यहाँ कथन किया है। प्रसिद्धम लोके दग्ध पत्र प्रकाशकम रोहितंची तेज से क्या लेना तो शारीरिक तेज वगैरह नहीं लेना है ना इसलिए कहे जो लोक में प्रसिद्ध है जलाने का स्वभाव वाला पकाने के स्वभाव वाला प्रकाशन करने के स्वभाव वाला और अधिकतर जो लाल लाल रंग ने जो जलता हुआ धगधगाते हुआ दिखाई देता है जो वह सत सृष्टम तेज वह सत जो तेज को सृष्टि किया था उसी ने दोबारा इच्छन किया तेज निरीक्षण किया का तात्पर्य उसी सत्र ही जन गया तेज रूप संस्थितम मतलब क्या तेज रूप में अब सम्यक प्रकार अवस्थित जो सत्य है उसने इच्छन किया अर्थात तेजोपाधिक सत्य ने इच्छन किया इसी को तद अभिध्यान अधिकरण बोलते तद अभिध्यान अधिकरण न्याय से ये बात कह रहे हैं भाषकर तद अभिध्यान अधिकरण ब्रह्मसूत्र में 2-3-13 2-3-12 तक बता दिया था ना वेद अधिकरण आया फिर तेजाधिकरण फिर अभ्यधिकरण फिर पृथ्वी अधिकरण वेद अधिकरण अभ्यधिकरण पृथ्वी अधिकरण उसके बाद में ये शंका हुई ये सब संकल्प कैसे कर सकते जी ये संकल्प करेगा क्या जब संकल्प कर सकता है जब जड़ है अचेतन है तब कह दिया वहां पर तब अभिध्यानाधिकरण आरंभ होता है ब्रह्मसूत्र में 2-3-13 नंबर निर्णय लिया कि तद तेज को अपने अभिन्न रूप में अभिध्यान कर लिया अर्थात तेजोपाधिक ब्रह्म तेजोपाधिक सत उसने क्या किया इच्छित किया इसको संकेत करते भाष्यकार केवल यहाँ तेजो रूप संस्थितम सत तेज रूपेण संस्थित हो गया अर्थात तेज रूप उपाधि से अवच्छिन्न होकर के तेज रूप उपाधि से उपहित होकर के विद्यमान जो सत ने ही इच्छा बहुत श्याम प्रजाति पूर्वक उसे क्या हुआ जल की सृष्टि हो गई आपो द्रवास्निग्धा जल से कौन लेना वो भी जो लोग प्रसिद्ध वही जल लेना है ना जैसे अन्यत्र जल शब्द से कर्म ले लिया था आपने है ना जागर उपासना पंचाग्नि उपासना जगह जल से सीधा ही आपने ले लिया आहुति शब्द से कर्म तक ले जाते हो यहाँ वो नहीं करना यहाँ जो है जल का अर्थ जल ही है जो लोक में रूढ़ है इसलिए जल लक्षण द्रवाह जो द्रवीभूत है पिघला हुआ है स्निग्धा और जो चिकना है शंदिनी बहने के स्वभाव वाला है और श्वेत रूपेण दिखाई देता है अभास्वर शुक्ल वाला है इति प्रसिद्धा लोके यस्मा तेज कार्यभूता वा तस्मा यत्र पुच देश काले वा शोचति संतप। जिसलिए तेज का कार्यभूत यह जल है, इसी कारण से जहाँ कहीं भी जिस किसी भी देश में अथवा जिस किसी भी काल में जो कोई भी पुरुष शोचती अथवा संतप्त है, शोक करता है, चाहे मानस हो चाहे जैसा भी शोक हो, वह शोक करने से क्या होता है, प्रसिद्ध देवा अवश्य उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है, जल के बूंद दिखाई देने लगते हैं, आंखों में आंसू निकलने लग जाते हैं। ये सब प्रमाण है कि वह तेज से ही तेज का ही जल है। तेज से एव तक तेज का ही वह कार्य तद आप अधि जायते तद ही अपन तद ही तद अधिक करके निकाल दे, क्योंकि हम लोगों को देखा जाए तद ही तद आपो अधिचायन्ते, भाष्यकार अधिक करके निकाल रहे हैं और उसको अवग्र चिन्ह के कारण से अधि निकाल रहे हैं ना हम लोग, नहीं तो ही रहेगा, अवग्र चिन्ह दो तो अधि निकल जाएगा, नहीं तो तद आपो ही जायन्ते, क्योंकि आप ही रहेगा तो भी आपो बन जाएगा, धी रहेगा तो भी आपो बन जाएगा, वृत्त विसर्ग होने में कोई दोष तो है नहीं, वृत्त होकर गुत्त हुआ गुण हो गया हसीचा, हरते भी हसीचा लग जाएगा, धरते भी हसीचा लग जाएगा, इसीलिए पाठ भेद माना जाता है। तब तदा आपा तब जाकर के जो है ना आज जल जो है अवश्य उत्पन्न होता है, क्योंकि अधिक का कोई अर्थ यहाँ नहीं करता, अधिकम जायते क्या बोलना पड़ेगा, अधिकार जो है अधिस्तित्व जायते या उस अधिकरण में इत्यादि अधिक कल्पना यहाँ पर अधिक की व्याप्ति कुछ कर ही नहीं रहे, माच किसके साथ अन्वय करोगे, इसलिए ही लेना यस्मात इदम दृष्टम लोके तस्मात प्रसिद्धम ये श्रुत लोके तदेव अनुवादम कृतम श्रुत्या, ये बात ही कर यस्मात अर्थ निकला, यस्मात तस्मात कर घटा भी सकते हैं जो दृष्टांत को दाष्टांत में तापैच्छन्त भव्यस्या प्रजाये महीति ता अन्नम सृजन्त तस्माय द्रक्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति अद्वेव तदधि अन्नम आद्यं च जायते अन्नाद्यं जायते तद अधि अन्नाद्यं जायते, यह अधि है, क्योंकि आगे अर्थ करेंगे इसका भी देखिए। तापैच्छन्त आवो जल उपाधि वाला सत्र मैंने इच्छन किया कि मैं बहुत हो जाऊं, बहुत रूपेण उपस्थित प्रस्तुत हो जाऊं, भाषित हो जाऊं, इति ता अन्नम सृजन्त जलोपाधि ब्रह्म से अन्न की सृष्टि हो गई, मैंने पृथ्वी की सृष्टि हो गई, क्या अन्न से पृथ्वी लेना पृथ्वी अधिकरण एक और पृथ्वी अधिकरण इसी पर है 2-3-12 अन्न मने पृथ्वी, और आगे जो अन्न आ रहा है वो पृथ्वी नहीं लेना, अन्नाद्यम जायते ना अन्नाद्यम जायते वह अन्न से कहने समस्त जगत का सारा जो भोग्य पदार्थ समस्त ले लेना है, और यह अन्न का पृथ्वी रूपा तत्व पंचभूतों में से पंचम जो भूत है वो लेना, इसे जहां कहीं जो जल की वर्षा हो जाती तदेव भूष्ट अन्नम भवती वही जल भूय बहुत सा अन्न रूपेण उत्पन्न हो जाता है, अद्वैव तदधि अन्नाद्यम जायते, इसलिए जल से ही अन्न आद्य इन दोनों की प्रभूत मात्रा में अधिक अगर प्रभूत मात्र में उत्पन्न होता हुआ देखने को मिलता है। ये तो है नहीं जितने जल बूंद की वर्षा हुई उतना ही धान होगा क्या, जितने जल के बूंद खेती में गिरे उतने धान होंगे ऐसा तो होता नहीं, कोई गिन ही नहीं सकता सबसे पहली बात है कितने बूंद गिरा है खेती न, उस गेहूं को गिन सकता कितने हुए, एक अंदाज ही कर सकते हैं ना, 100 ग्राम वजन किया वो 100 ग्राम को गिन लिया आपने और उसको गिन करके एक किलो मित्रा है एक क्विंटल मित्रा है इसलिए इतना क्विंटल हो गया है हमारे खेती में अभी इतने गेहूं के दाने हैं ऐसे गिन आप अनुमान कर सकते हो, इन्हें कोई जरूरी नहीं उतरे क्योंकि गेहूं ज्यादा वजनदार होगा गेहूं कम वजनदार होता है, एक ही खेती में कोई खोखा एकदम खोखला रहता है जैसे संख्या बढ़ेगा घटेगा छोटा बड़ा साइज के हिसाब से भी इसे संख्या तो उतनी होगी नहीं पक्की जो आप दे रहे हो, एक अनुमान मात्र किया, लेकिन उसके आधार पर भी आप जो है ना जल की इतनी बूंद गिरे थी इतने के उत्पन्न करने में ये भी अनुमान नहीं कर सकते। तत्व तो अभी जाए अन्नाद्यम अपेक्षा पूर्व देवा पूर्व के समान यहां पर भी सब समझ लीजिएगा। तेज रूप संस्कृत सत्य जैसे किया, जल रूप से संस्कृत सत्र ही इच्छन किया ऐसा ग्रहण कर लेंगे। इधर पूर्व देव कर दिया तथा विज्ञान अधिग्रहण न्याय से एवं अपाकार संस्कृतम अबाकार हो गया ना बन बनी ब होनी चाहिए अबाकार संस्कृतम पूर्व एव के बाद में अब आकार है ना वो दिख रहे ना वो बना आकार अबागर अबागर है पक ब हो जाता है अबागर संस्कृतम सत अप आकार में संस्कृत जो सत है एक क्षतिक भव्य प्रभुता श्याम भवेव मैं भूत आकार को आनंद आकार को प्राप्त हो जाऊं प्रजा ये मही उत्पद्य मही उत्पन्न हो जाऊं इस उससे भाषित हो जाऊं ऐसा कर दिया ता अन्नम सृजंत पृथ्वी लक्षणम वह अन्न का सृष्टि किया अर्थात अन्न मसंत में पृथ्वी लक्षणम अन्न सत्कार क्या पृथ्वी लेना पार्थिवम भी अन्नम यस्मात अपकार्यम अन्नम जो पार्थिव है वही अन्न होता है जिसलिए इसलिए कार्य कार्य होता अन्न को अप का कार्य अन्न शब्द कह दिया अप का कार्य पृथ्वी न कह करके श्रुति ने अन्न कह दिया क्योंकि जो कुछ भी अन्न है वो पार्थिव ही होता है अन्न का पार्थिव के साथ कोई व्यभिचार नहीं है। यदि पृथ्वीत्व और अन्नत्व का परस्पर व्यभिचार होता तब हम कह रहे थे जल से पृथ्वी पैदा हुआ और पृथ्वी से अन्न हुआ ऐसे कह सकते थे ऐसा कहने की जरूरत नहीं जल से अन्न हो गया इसलिए कह दिया कि अन्नत्व और पृथ्वी का कहीं व्यभिचार नहीं है। यद किंचित अन्नम तत् सर्व पृथ्वी और यद किंचित पृथ्वी तत् सर्व अन्नम हुआ अतएव कहते पार्थिव में अन्नम यस्मात् अब कार्यम अतिव अन्नम तस्मात यत्र क्वचित वर्षति इसी कारण से जहां कहीं भी आप वर्षा होता हुआ देखते हो देशे तब तत्रैव भूयिष्ठं भूतम् अन्नं भवति वहीं पर जना भयंकर बहुत सारे प्रकार का अन्न हो जाते हैं। हमसे तात्पर्य नहीं समझते आपके खाने लायक अन्न यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार पृथ्वी और पृथ्वी का कार्य पेड़ पौधा पौध सब कुछ जितने भी सारा कीड़े मकोड़े टिचट चावल गेहूं ही नहीं लेना सब्जी वगैरह ही नहीं लेना जो कुछ भी पैदा हो रहा है सृष्टि में सारा का सारा पृथ्वी है सब कुछ अन्न किसान किसान होता है ना और किसी ने तो लकड़ी को लेकर दीमक ही खाने को लग जाता है और एक दीमक दूसरा दीमक खा जाता है आपस में खा के मर जाते हैं बड़ा विलक्षण। तो कोई ऐसा चीज जैसे जीवो जीवो से अन्न इसलिए कहा गया जीव एक जीव दूसरे जीव का अन्न अतः अद्यः तत् अन्नाद्यम अधि जायते इसलिए जल से वह अन्न और आद्य सब कुछ उत्पन्न हो गए कि वही पृथ्वी अन्न और अतिर्भाव में विभक्त होकर के अनुभव में आने लग जाता है। न पृथ्वी साक्षात अध्ययन तुम दृष्टम लोके यदि भी लोक में साक्षात दृष्ट है नहीं जल है जल सीधा गेहूं हो गया वर्षा हुआ इकट्ठा करो उसको पानी और सीधे चावल भात बन जाए ऐसा नहीं होगा कहीं भी। वो जो खेती में गया खेती में आपने बीज बोया बहुत कुछ हो करके सब बना हुआ है तो बड़ी प्रक्रिया हुई उसमें समय भी लगा और आप करे से जल से जब पृथ्वी होगी अन्न होगी कैसा हो जाएगा ऐसे तो कहीं दुनिया में देखने को मिलता नहीं इसलिए अधि उपसर्ग जो बनाता है। अब जन तुम दृष्टम लोग अत्यंत विदा तथापि कार्य धर्म से कारण धर्म पूर्वकम पुरोगतमिति न्याय साथ इस पर भी कार्य में जो धर्म है वह कारण पूर्वक होता ही है और कार्य में जलियतांश जो देख रहे हो आप गीलापन वगैरह दिख रहा है अवश्य आपको मानना पड़ेगा कि जल के कार्य पृथ्वी है ता अन्नम असृजंत पृथ्वी उक्ता पूर्व यह तो दृष्टांत अन्नम चतुर् आद्यं चेति अन्नम असृजंता में आपने क्या लिया था अनुशंसा से पृथ्वी सामान्य को लिया उक्ता पूर्व यह तो और यह जो अन्यत्यम शब्द में जो अन्य शब्द है यहां भी पृथ्वी नहीं लेना यह तो दृष्टांत है जो दृष्टांत भाग है उसमें अन्नं च तद आद्यं च ऐसा विशेषणात व्रीयवाह उच्चन्ते, ऐसे आद्यम करके विशेषण दे देना अन्न के साथ, कर्मधार समास है, दो अलग अलग तत्व नहीं है, अन्नमेव आद्यम माने आद्य रूप जो अन्न, खाने पीने योग्य भूत जो पदार्थ उनको लेना, मिट्टी को नहीं सीधे, इसलिए करके पृथ्वी ना लेकर के यहाँ व्रीयवादियों को ही लेना चाहिए। अन्नं च गुरु स्थिरम धारणं कृष्णं च रूपतः प्रसिद्धम्, जान के ले रहे तेज का रूप बता चुके हैं, जल का रूप बता दिए हैं, और अंश किसको लेना, जो भार वाला है, जो स्थिर है, जल तो बहता हुआ है ये स्थिर है और धारण करने के स्वभाव वाला है, कृष्णं च और कृष्ण रूप वाला, लोहित शुक्ल कृष्ण, तेज लोहित हो गया, शुक्ल जल हो गया, कृष्ण पृथ्वी, ये विभाजन करना है। इन्हीं चीजों को लेकर के आगे आपको कहने वाले हैं जो त्रिवृत्तकरण के लिए समझाएंगे, इसी वाच कारण से व्याख्या करेंगे। ननु तेज प्रदर्शु ईक्षण न गम्यते, हिंसादि प्रतिषेध अभाव, तेज प्रवृत्ति हो गए ईक्षण तो कहीं देखो तो नहीं मिलता, वो अनुमान करता है गौण क्षण उपचार प्राय पाटा चंगते पूर्व पक्षी, तो भी गौण वीक्षण, जैसे इनमें क्षण संभव नहीं है, इनसे इन उपाधियों वाला जो होगा उसमें भी क्षण गौण ही होना चाहिए, ऐसा कोई पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है। तेज प्रशिक्षण न गम्यते, अच्छा अतएव क्या है न्याय ना आपने ये कहा ना कि तदैक्षता के आधार पर हम चेतन में चेतनत्व सीधे तत्व में मान लेते हैं, ये कहा था आपने, उसी पर बोल रहा है, ये आधार आपका कहा जाया तब तेजोसर चेत्यादि को लेकर के, जब तेज आदि में क्षण नहीं है तब विशेष में क्षण कहा जाएगा, अरे सत्व में भी क्षण नहीं है उसमें भी गौणी होना चाहिए औपचारिक मुख्य नहीं, जब ये पूर्व पक्ष कर रहा है तब सिद्धांत कहते न ऐसा नहीं कर सकते नहीं सदोषा, उसमें हेतु क्या उसका पूर्व पक्ष, हिंसा के प्रतिषेध अभाव, त्रासादिक कार्य अनुपलम बाच्य, और त्रासादिक कार्य उपलब्ध नहीं होता तद कथम तब तेज अक्षत इत्यादि, इस तब तेज अक्षत इत्यादि आपने कैसे कह दिया, मुख्य क्षण के समान ले लिया आपने गौण क्षण को, इच्छित नहीं सदोष, यहाँ पर देखो अनुमान कर रहा है, जब सन्निदेह शब्द प्रमाण से बलियत्व उपेत्य परिहर्त, सन्निधि शब्द प्रमाण, सन्निदेह शब्द प्रमाण से जो सन्निधि रूपी शब्द प्रमाण है वह बलवान है, उसको लेकर परिहार करें न सदीक्षण से इत्यादि जवाब देंगे, इसलिए कहे समस्त जो प्रमाण किसी भी अन्य प्रमाण के द्वारा सत अचेतन है ऐसे कहीं सिद्ध नहीं, कोई अन्य प्रमाण से आप सबको अचेतन सिद्ध करते तब तो विचार करना उचित बन जाता है कि भाई फिर यहाँ सबको अपने चेतन कैसे कर दिया, जितने वो अचेतन होता है जैसे तेज अन्य अचेतन करके सर्वानुभव सिद्ध अन्य प्रमाणों से निश्चित है, अतएव तेज में हम गौण क्षण माना और का तेज उपाधिक सत की मुख्य क्षण हम स्वीकार कर रहे हैं, तब उसने कहा जब तेज रूप विशेषण में गौण क्षण है तब विशिष्ट विशेष में भी गौण क्षण मानो, ऐसे मानने के पीछे हमें आपको प्रमाणांतर सिद्ध करना पड़ेगा पहले कि भाई सत्य अचेतन है, जैसे तेज अचेतन है इसलिए उसे गौण मान रहे ये सर्वानुभव सिद्ध है, लेकिन तभी सत्य को किसी अन्य प्रमाण से अचेतन करके सिद्ध किए होते तो यहां पर मैं कहता तेज विशेष सत्व इसलिए गौण तो ही होना चाहिए, लेकिन अन्य किसी प्रमाण के द्वारा सद्रूपी आत्मा में अचेतनत्व सिद्ध नहीं है, अतएव सन्निधि रूपा जो शब्द प्रमाण पाठ है पहले क्या है तत् तेज क्षेत्र से पूर्व में तदैक्षत केवल है ना सीधे सीधे है, वह सन्निधि रूपी शब्द प्रमाण पाठ के आधार पर बलवान मान करके हमें यहाँ सिद्ध करना पड़ेगा सत्य मुख्य क्षण और तेज में अन्य प्रमाण से बाधित होने के नाते गौण क्षण माननी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।